ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तात्पर्य जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जटित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। अभी माँ यशोदा उनका दुष्ट पुत्र कृष्ण को बांधा नहीं किया तो ये क्या बड़ी बात है, इसमें क्या विस्मय है। माँ उसका दुष्ट लाख को तारण देते, क्या बोलते हैं, पनिशमेंट, शिक्षा, तारण नहीं बोलते, तारण देते। तो इसमें क्या विस्मय है। तो ऐसे होते है जगत में, तो लड़के का स्वभाव दुष्ट है और इसलिए लड़के के पिता माता शिक्षा देने के लिए, सुधार करने के लिए तारणा देते हैं। तारणा बोलते है क्या, तारण बोलते। तो बड़ी बात यही है कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, वही परमेश्वर भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं से पूज्य पूरा विश्व का स्रोत इनकी इच्छा से जीव का बंधन या मुक्ति होती है। तो कैसे भगवान जिनकी इच्छा के अनुसार जीवों का बंधन होते हैं और फिर मुक्त हो सकते हैं। तो एक साधारण स्त्री के द्वारा अभी बंधन नहीं हो। तो उत्तर है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये भगवान की माँ है, भगवान की माता, बंगाली में माँ बोलते हैं, काली पूजा चल रहे हैं, माँ की पूजा, काली माँ। तो फिर और एक प्रश्न होगा कि भगवान तो सर्व कारण कारण सभी वस्तुओं का स्रोत है, तो कैसे भगवान की माता है। पिता हम अस्य जगतो माता धात पितामहः, श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि मैं सबके पिता माता हूं। तो भगवान कि माँ तो कैसे संभव है। तो इस लीला कृष्ण की बाल्य लीला बहुत ही सुंदर है। तो कितने सुंदर है अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ को मालम है और फिर भी देखते हैं कि भगवान कृष्ण राजी होते हैं अपनी माता तथाकथित माता या वास्तविक माता से बंधित होते हैं, तो वो रस जो हम अनुभव कर सकते हैं, रस और ज्यादा मधुर होते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलं गोकुले भ्रजमानं यशोदभियोदा लोकला धावमान परमृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्य। इस दामोदर मास में सनातन गोस्वामी का लेख है श्री हरि भक्ति विलास में। हरि भक्ति विलास है वैष्णव स्मृति, अर्थात क्या करना चाहिए, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। तो दामोदर मास में क्या करना है वो नैमित्तिक कर्म, तो खाली इस महीने में करना है। तो इस मास में प्रत्येक दिवस पर इस दामोदर अष्टक गाना है गौड़ीय वैष्णवों के लिए, और भगवान दामोदर को दीपदान करना है। तो इस दामोदर अष्टक का प्रथम श्लोक में हम इस रहस्य मिलते हैं, विरोधी वाक्य मिलते हैं कि ईश्वर नमाम ईश्वरम सत्य परमेश्वर जिनका सच्चित आनंदमय रूप है, नमाम ईश्वरम सचिद आनंद रूप। तो व्रज में एक असहाय मां से अधीन दुष्ट लड़का जैसे ही खेलते हैं, तो ये बड़ा रहस्य है ने। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूप, यही भगवान है सावाराध्य। लेकिन माया शोधा कृष्ण की आराधना नहीं करते हैं, कृष्ण को तारण देने के लिए उसके उनके नहीं, माया शोधा कृष्ण को उसका लड़का का रूप में ग्रहण करते हैं। तो उसके कृष्णा भयभीत होने से भाग जाते हैं और माँ यशोदा पीछे पीछे आ रहे हैं लाठी लेके उसको तारण देने के लिए। तो ये क्या रहस्य, भयभीत कृष्ण, तो वो कैसे संभव है। ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवताओं कृष्ण से भय लगते। यक्षुरेश सभित सकल ग्रहानम राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेज यज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी इस भ्रमण का सृष्टिकर्ता, आदि पुरुष गोविंद के चरण पर नमन करते हैं और वो आदि पुरुष गोविंद का भजन करते हैं। क्यों, तो बहुत कारण है इस ब्रह्म संहिता में। श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापित होते हैं, तो एक कारण है कि वो गोविंद की आज्ञा के अनुसार सूर्य देव सदैव भ्रमण करते हैं और सूर्य देव की अशेष तेज होते हैं। वो सूर्य का ताप और तेज कहाँ से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से। और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो जगत में है सभी ऐश्वर्य, सभी शक्ति, सब कुछ जो है ममाय अथवा बहुनाय चैन किंग्या चैन चना। फिर उसके बाद विष्ट व्याह राम कृष्ण एक अंशन स्थित हो जगत कि वो सब ऐश्वर्य, सब अद्भुत वस्तुओं शक्तियों जो है जगत में, सब कुछ श्री कृष्ण का ऐश्वर्य का एक छोटे सा अंश से प्रकट होते हैं। तो वही भगवान है, सब जानते हैं भगवान महान है, लेकिन कितने महान है उस मापना संभव नहीं है। अनंत अनंत शक्ति हे कृष्ण, अनंत शक्तिमान हे कृष्ण। तो वे हमसे कितना बड़ा है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो असीम देव आराधित भगवान जो सबके ऊपर, सबके बहुत ऊपर है, अभी माँ यशोदा की लाती देखने से भयभीत होकर भाग जा रहा है, भाग जा रहा है। तो कैसे संभव है? इसलिए बहुत से लोग का अधिकार नहीं है कृष्ण लीला सुनने के लिए, क्योंकि इसी इसी तथ्य को नहीं मानते। तो कैसे भगवान एक साधारण लड़का जैसे है, तो खाली हम नहीं, तो बड़े बड़े देवगण भी माया से मोहित होते श्री कृष्ण की चमत्कार लीला देखने से। तेजोवाणी मुह्यंति यत् सूर्यः ब्रह्मा जी, वे भी मोहित थे श्री कृष्ण की अद्भुत बाल्य लीला देखने से। ब्रह्मा जी जानते थे कि मेरा पिताजी है नारायण भगवान, और वे चतुर्भुजी है, इनका महान रूप है, और उनका नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि अभी तक मैंने सोचा कि ये कृष्ण ही नारायण है, चतुर्भुज नारायण का रूप देख के द्विभुज शिशु रूप लिया है और जन्म का समय और चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर हम अस्वस्थ है। तो यही भगवान है जिनका अवतार के लिए मैं और मेरे सब सहकारी देवता गण श्वेत द्वीप जाके प्रार्थना की कि हे भगवान, आपका अवतार का समय आया है, वो सब असुर भूमि देवी को और भूमि स्थल पर देवगण को बहुत पीड़न देते हैं, तो आपका अवतार का समय हो गया है। तो चतुर्भुज रूप लेके भगवान प्रकट हुए, कंस महाराज का कारागार में, फिर वो ब्रह्मा जी अस्वस्थ, तो यही भगवान आया है। और उसके पहले भी ब्रह्मा जी और सब देवगण गर्भ स्थित भगवान को स्तुति की, और द्विभुज रूप लेके भगवान कृष्ण वृंदावन गए। तो कुछ साल के बाद, 5 साल के बाद, ब्रह्मा जी ने देखा कि वो भगवान सदैव भगवान का दर्शन करते हैं 8 अंकों में से, और देखा कि कैसे भगवान है। तो साधारण ग्वाला का लड़का जैसे घूमते हैं हर दिन प्रत्येक दिन जंगल में, और पायों में चप्पल जूता भी नहीं है, और बाया के हाथ में कुछ वो गाँव का खाना है, कुछ चाव दाही बाया का, तो शिष्टाचार भी नहीं जानते तो कैसे भगवान है। तो ब्रह्मा जी इनकी भी शंका थी। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ने देखा है कि ये मेरा प्रिय रूप है, द्विभुज रूप, लेकिन अगर तुम ब्रह्मा ऐश्वर्यमय रूप को आकृष्ट होते हैं तो तुमको इस प्रकार का रूप दिखा सकते। तो फिर ब्रह्मा जी को हजार हजार असंख्य विष्णु ब्रह्मा शिव इत्यादि देवगण से आराधित विष्णु रूप दिखाया। तो कृष्ण है भगवान विष्णु नारायण, लेकिन इनकी इच्छा के अनुसार इस रहस्यमय राजलीला साधन करते। किस लिए? क्यों कृष्ण भयभीत होते? क्योंकि उससे कृष्ण भगवान आनंद मिलते हैं। तो भगवान आनंद नहीं मिलते तो चतुर्भुज नारायण वैकुंठ में रहते हैं, और असंख्य लक्ष्मी और दिव्य सूर्य वैकुंठ पार्षद सदैव कृष्ण की सेवा करते हैं, और कृष्ण उसी रूप में कृष्ण भगवान विष्णु की सभी याचना पूरी होते हैं। असंख्य सेवक है उनकी सेवा करने के लिए, और सब वैकुंठवासी सदैव भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तव बोलते हैं। तो कृष्ण ऐसे काफी आनंद नहीं मिलते? नहीं, कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी इच्छा है प्रेम व्यवहार से आनंद प्राप्त करना। तो ये यशोदा माई जो भगवान कृष्ण को तारण देने के लिए आते हैं और बहुत गुस्सा है, तो उससे भगवान कृष्ण और असंख्य बा का आनंद मिलते हैं वैकुंठ वासियों का स्टाव करने से। तो यही रहस्य। तो ये कृष्ण ही भगवान की नहीं? तो अवश्य ही भगवान। और जो नहीं मानते कि कृष्ण भगवान, वो व्यक्ति नास्तिक है, पखंडी। लेकिन माँ यशोदा भी नहीं मानते कि कृष्ण ही भगवान। क्या भगवान है वो, बदमाश है। तो उसको लाठी से मारो, उसको शिक्षा देना चाहिए। तो हमेशा इतना बदमाशी करते हैं तो बड़ा होने से तो कैसे अच्छा आदमी होगा, तो उसको सुधार करना चाहिए। तो ये माँ यशोदा का विचार है। और सब ब्रजवासी, तो सब ब्रजवासी क्या नास्तिक है? नहीं, परम आस्तिक है। लेकिन इनकी आस्तिक्य तो इतना महान है कि साधारण आस्तिक भी उसको नहीं समझ। सामान्यतः आस्तिक भी सोचते है कि भगवान महान है, ये भगवान होना की परिभाषा है कि वे महान है। अगर भगवान महान नहीं है तो कैसे भगवान है? लेकिन ब्रज लीला में कृष्ण इनकी महती नहीं दिखाते कि मैं महान हूं, कि मैं नियंत्रण हूं, ईश्वर हूं, वो नहीं दिखाते। दूसरे रूप से कृष्ण का महत्व का प्रकाश होते, लेकिन वो महती इतना श्रेष्ठ है, इतना सूक्ष्म है कि साधारण आस्तिक ज्ञान उसको अच्छी तरह और पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते। वो ब्रज में श्री कृष्ण की परम गुण है, परम महती श्रेष्ठता है कि वे प्रेमराज है, रासराज। तो वैकुंठवासी भी भगवान को स्नेहम कहते हैं, लेकिन कुछ संकोच के साथ। तो ये हमारा प्रिय भगवान है और भगवान हमको स्नेह करते हैं, हमको पालन करते हैं, पोषण करते हैं, वे ही हमारा भगवान है। कितना महान है भगवान। तो इस ऐश्वर्य युक्त प्रेम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। क्रिश्चियन धर्म में बोलते हैं कि गॉड, भगवान हमारा बाप है, लेकिन वैष्णव विचार है कि मैं भगवान का बाप हूं। तो ये क्या नास्तिक है या आस्तिक है? तो जो उस स्तर में है ऐसे ही बोल सकते कि भगवान का संतान होने से हम भगवान से बहुत बहुत कुछ आशा करते हैं कि बाप हमको देने वाले हैं। संतान पिता माता से सेवा ग्रहण करते हैं, तो इसलिए शुद्ध वैष्णव विचार में, उत्तम वैष्णव विचार में भगवान का संतान होने से भगवान का पिता माता होने की स्थिति और अधिक है और उत्तम है। क्योंकि शुद्ध वैष्णव विचार है कि हमारा जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो अगर हम संतान अभिमान युक्त होते हैं कि मैं भगवान का पुत्र या पुत्री हूं, तो हम केवल भगवान से बहुत कुछ चाहेंगे और भी कि हम आशा करेंगे कि अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो भगवान हमको सुधार करेंगे। तो यही सामान्य आस्तिक्यवाद है कि भगवान महान है, भगवान हमको सब कुछ देते हैं, हमारा सभी वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं, यही भगवान है। और अगर हम कुछ बुरा करते भगवान हमको सुधार करते, इसलिए भगवान से भयभीत होना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म में ये बात बहुत ज्यादा प्रचारित होते हैं कि गॉड से भय लगाना चाहिए, वी शुड फियर गॉड, गॉड फियरिंग। इसका मतलब तो इच्छा है हृदय में पाप करना, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि भगवान से हम डरते हैं। तो गॉड फियरिंग अर्थात भगवान से भयभीत होना से और उत्तम है और श्रेष्ठ है भगवान को डर देना। कैसे संभव है? रावण, हिरण्यकशिपु, कंस इत्यादि महान महान उग्र असुर जो थे, तो भगवान को कुछ भी डर नहीं लगा सकते। भगवान है नृसिंहदेव, उग्र रूपी भगवान नृसिंहदेव। तो नृसिंहदेव किन से डर लगेंगे? एक दूसरी बात है जो मेरा मन में आया कि वो बंगाली, ज्यादा बंगाली काली पूजा करते हैं तो काली घोड़ा रूप को आसक्त होते हैं, तो अच्छा हो नृसिंह रूप उग्र नृसिंह को आसक्त होना, क्योंकि वो काली की उपासना करने से काली का कारागार में रहना पड़ेगा। शुद्ध सात्विक घोड़ा रूप नृसिंहदेव की उपासना करने से काली का कारागार से मुक्ति मिलती है और भक्ति भी मिलती है। तो बंगाली लोग को यही प्रचार करना चाहिए कि काली पूजा छोड़ो और नरसिंह पूजा करो। तो वो भगवान जब गुस्सा होते हैं तब इतने सा गुस्सा होते हैं कि नरसिंह रूप में आते हैं और हिरण्यकशिपु जैसे अदम्य असुर को बहुत आसानी से मरा देते। तो यही भगवान है। लेकिन उत्तम वैष्णव विचार है कि भगवान को भयभीत करवाना, यही हमारी लक्ष्य है। यशोदा माँ जैसे, क्योंकि वो भाई तो वास्तविक भाई नहीं है। श्री कृष्ण जानते हैं कि माँ यशोदा मेरी माँ है और मुझको तारण देने के भी उसके बाद अवश्य ही मुझको दूध पिलाएंगे। तो नहीं है कि माँ यशोदा अभी श्री कृष्ण को दुश्मनी करता है, ऐसा नहीं है। तो प्रेम से श्री कृष्ण को तारण देना चाहते हैं, और इस प्रेम जो क्रोध से ज्यादा प्रकट होते, स्तव स्तुति करने से क्रोध से वास्तविक प्रेम की प्रकृति अधिक होती है। कैसे संभव है? किस प्रकार का लोग से हम क्रुद्ध हो सकते? तो कोई अपरिचित लोग को हम गुस्सा नहीं होता। तो अगर हम किसी से नाराज होते हैं तो संबंध होना चाहिए। अगर हम खबर मिलते है कि एक व्यक्ति, उसका नाम है सुनील हल्दर, कृष्णनगर में रहते हैं और कुछ बुरा काम किया, तो क्या हम उसको गुस्सा होंगे क्या? वो उसकी स्त्री को गाली देते, ठीक है, सुनील हल्दर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो अगर स्त्री को गाली देते तो ठीक है, क्यों मुझको बोलते? लेकिन अगर हम सुनते हैं कि हमारा खुद का भाई या खुद की बहन का घर में हर रोज झगड़ा होते हैं, तो हम बहुत चिंतित होते हैं ना, क्योंकि हमारी खुद की बहन, तो क्या हो रहा है? और अगर हम सुनते हैं कि उसका स्वामी बदमाश है, तो हर रोज रात को आते हैं और शराब पीते हैं और बहन को मारते हैं, तो फिर हम बहुत नाराज होंगे ना, क्यों? अगर हम पेपर में पढ़ते हैं कि एक आदमी उसकी स्त्री को मारते हैं, तो पढ़ते हैं फिर और क्या है खबर में, नाराज नहीं होंगे। लेकिन आप खुद की बहन का स्वभाव, तो फिर हम नाराज होंगे, क्योंकि संबंध है, तो हम नाराज या गुस्सा होते हैं दो प्रकार के व्यक्ति के ऊपर, दुश्मन। इस उदाहरण में तो वो दुश्मन नहीं है, ये एक्चुअली प्रेम का व्यवहार। दुश्मन को और मित्र को, दो प्रकार के व्यक्ति को हम गुस्सा हो सकते। तो इसलिए सामान्यतः हम सोचते विचार करते हैं कि भगवान को क्रुद्ध आचरण दिखाना संभव नहीं है। वो संभव नहीं है क्योंकि भगवान हमारा परम मित्र है, भगवान हमारा रक्षक और पालक है, दुश्मन नहीं हो सकते भगवान। लेकिन प्रेम व्यवहार से अगर इस अभिमान होते कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कृष्ण मेरा खुद का पुत्र है, तो इसी संबंध में भगवान से गुस्सा होना संभव है, और वो क्रोध श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। तो ये प्रेम रहस्य है और इतना गुह्य विषय है कि श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ शास्त्र का अंत में आते हैं। तो इसके पहले कर्मकांड ज्ञान कांड सब चढ़ के भक्ति में आना चाहिए। सावधान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, गीतोपदेश समझने के बाद श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश का अधिकार मिलते हैं। और श्रीमद् भागवत में आरंभ में क्या विषय की चर्चा है? जन्माद्यस्यायतोन्वयादित्रोचस्चाचैश्वविज्ञास्वराट। तो कैसे भगवान सृष्टि करता है, पालन करता है, विनाश करता है, कैसे वे भगवान है, स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र, वे सब कुछ जानते हैं, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल में। तो कैसे भगवान भगवान है, उसका पूरा विज्ञान है श्रीमद् भागवत में। और क्या क्या अवतार लेते हैं और कैसे इनके भक्तों को स्नेह कहते हैं, वो श्रीमद् भागवत के नौ स्कंध में वर्णित है। और उसके बाद इस परम प्रेम रहस्य व्रज लीला का वर्णन होता है। तो व्रज में प्रवेश करना का अधिकार प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आसानी से व्रज जा सकते। हरे कृष्ण। इसलिए अच्छा है, दो तीन मिनट में आ जाएंगे, कारण आ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को बताए कि पहले मायापुर आओ और उसके बाद वृंदावन। मायापुर चंद्र चैतन्य महाप्रभु भगवान की कृपा से हम थोड़ी सी अधिका मिलते हैं वृंदावन में प्रवेश करने के लिए। वास्तविक ब्रजवास है, विषय छरिया कबे शुद्ध होबे मन तबे हम है रबो श्री वृंदावन। तो ब्रज में प्रवेश करना इतना साधारण विषय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रेम पराकष्ट को समझने और उसमें प्रवेश करने का अवसर होते है। प्रेम पराकष्ट है माधुर्य लीला, गोपी लीला, सत्यव्रत मुनि जिन्होंने इस दामोदराष्टक ने लिखी, वे इनकी स्तुति का अंत में लिखते हैं नमो राधिकायाय त्वदीय प्रियाय। मतलब वो बाल गोपाल का आप उपासक होने के भी जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी है कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठा प्रिया है। और इसलिए राधिका, श्रीमती राधिका को नमन करते, क्योंकि राधिका है कृष्ण से, कृष्ण की सबसे बड़ी प्रिया। फिर भी सत्यव्रत मुनि का विशेष आकर्षण है बाल्य लीला के लिए। तो व्रज भक्ति में दास्य भाव, सख्य भाव, दात्सल्य भाव और मधुर प्रेम भाव है। तो सत्यव्रत मुनि बाल लीला को विशेष आकर्षित होते हैं। और जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी है कृष्ण से, कृष्ण की सबसे बड़ी प्रिया, और इसलिए राधिका को नमन करते हैं। लेकिन प्रेम पराकाष्ठा अर्थात प्रेम का सर्वोच्च स्तर में शुद्ध भक्तजन राधिका को नमन नहीं करते, क्योंकि वे कृष्ण की प्रिया है, इसलिए नहीं। कृष्ण को नमन करते हैं क्योंकि कृष्ण ही राधा रानी के प्रिय है। एक कहानी है इसके बारे में। कार्तिक व्रत किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लगते 1934 राधा कुंड कार्तिक व्रत किया है। इनके कुछ अंतरंग भक्त के साथ तो एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी भजन कुटी कैमरा में थे, और इनके बहुत घनिष्ठ शिष्य परमानंद कैमरे में आके गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, गुरु महाराज देखो कि भारत पर का दीवान इतना बड़ा व्यक्ति, उनका पूरा परिवार के साथ राधा कुंड की दंडवत परिक्रमा करते हैं, तो कितना अच्छा है कि ऐसे बड़े व्यक्ति, समाज की दृष्टि में बड़े व्यक्ति, देवान उसका मतलब आजकल का प्रधानमंत्री जैसे, भारत पर राजा का देवान पूरे परिवार के साथ राधा कुंड की दंडवत परिक्रमा करते हैं। तो सरस्वती ठाकुर बोले कि ठीक है, लेकिन जिसलिए वो राधा जी को प्रणाम करते मानते हैं उसलिए हम नहीं। वो राधा को मानते हैं क्योंकि वो कृष्ण की प्रिया है, किंतु हम कृष्ण को मानते हैं क्योंकि वो राधा जी का प्रिय है। तो यही सभी बात सबको नहीं बताना चाहिए, ये परम रहस्य है। फिर लोग सोचेंगे हम नास्तिक है। हम पूरी पृथ्वी में प्रचार करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ही कृष्ण, और अगर कोई इसी बात को नहीं मानते हैं हम बहुत गुस्सा होते हैं, क्या निंदा करते हो, क्या पखंडी हो, क्या नास्तिक हो। लेकिन हम भी जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं मानते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ राधा रानी यशोदा माई। इसलिए भक्तजन जो कृष्ण को कृष्ण के परम प्रेमी है, कृष्ण को नमन नहीं करते, सोचते कृष्ण हमारा भाई है, दोस्त है या प्रेमी है, ये व्रज भाव। और हम नंद महाराज को नमन करते हैं। तो नंद महाराज की स्थिति हमारे लिए पूज्य है। ऐसा नहीं है कि जब तक हमारे दिल में काम क्रोध लोभ इत्यादि है, हम बोल सकते हैं कि मैं कृष्ण को नहीं मानता। ऐसे बोलने से हम नरक जाएंगे। लेकिन समझना चाहिए, और ये फिर सबको बता, यही बात सबको प्रचार करना नहीं चाहिए कि हमारा परम लक्ष्य है माया शोध के अनुगत होने से अधिकार प्राप्त करना, कृष्ण को तारण देना। लेकिन कैसे संभव होगा फिर समझना चाहिए। विषय छर्य कभी शुद्ध होवे मन, तो भौतिक आसक्तियों जिससे काम क्रोध लोभ इत्यादि का स्रोत होते हैं, तो पूरा त्याग करना चाहिए। और केवल बाह्य रूप से नहीं, तो मन में भी सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति पूरा चढ़ना चाहिए। तो ऐसा है कि बहुत त्यागी वैष्णव है जो व्रज धाम में रहते हैं, लेकिन नहीं बहुत नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन संभावना है कि सब कुछ धन घर संपत्ति चौके भी अगर हम व्रज में साधु जीवन ग्रहण करेंगे, तो फिर भी संभावना होगी कि मन में इच्छा रहेगी प्रतिष्ठा के लिए कि दूसरे लोग हमको प्रशंसा करेंगे, ओ इतना बड़ा त्यागी है वैरागी है। तो सभी प्रकार की सूक्ष्म कामना भी पूरा त्याग करना चाहिए, फिर संभव होगा व्रज भक्ति। तो हम क्या करेंगे, हम उसी स्तर से बहुत दूर है। हमारे लिए सब कुछ धन घर संपत्ति चरण का प्रश्न नहीं है, और उसके बाद अहंकार उसको भी चढ़ना चाहिए। तो हमारे क्या आशा है, आशा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से धन संपत्ति के बीच में रहने भी जो व्यक्ति गृह बाब अनेथे ठाके हाग और अंग बोले डाके, जो व्यक्ति आंतरिक प्रेम प्राप्त करने की इच्छा से गौरंग गौरंग हरे कृष्ण कहते हैं, वे चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिल सकती। तो व्रजलीला गौर लीला सब रहस्यमय है, एक महान महान समुद्र है जिसका एक बूंद स्पर्श करने का प्रयास हम करते हैं, और जानते हैं कि ये भक्ति रसामृत सिंधु का स्वभाव है, ये जाल का स्वभाव है, बहुत ही मिता है और कृपालु है। राजधाम में माधुर्य मुख्य है और गौरधाम में दया मुख्य है। तो माधुर्य दया में है तो चैतन्य महाप्रभु की दया मिलने से हम माधुर्य से वंचित नहीं होंगे। केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रजधाम का अप्राकृत माधुर्य स्पर्श करने की संभावना होती है। तो इस गौरधाम में आने के बाद चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होंगे अगर हम ज्यादा हरे कृष्ण कीर्तन और जप करेंगे। तो जब तक आप यहां मायापुर में है तब तक ज्यादा कीर्तन और नाम जप कीजिए और वैष्णव से और सब भक्ति अंग पालन कीजिए, विशेषकर नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर वापस जाके भी अभ्यास होने से ज्यादा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जप और कीर्तन कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा का लक्षण है। अगर कोई प्राप्त होते हैं तो नाम परायण होते हैं। चैतन्य महाप्रभु नाम प्रचार के द्वारा, नाम के द्वारा सबको व्रज भक्ति देते हैं। तो नाम से सर्व सिद्धि प्रेम सिद्धि मिलती है। हरे कृष्ण, इसके बारे में कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रश्न बहुत हो सकते हैं क्योंकि बात को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन नाम से वो सब कुछ आएगा। क्या वो माता जी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं? जब अशुद्ध होते हैं नहीं, भारतीय संस्कृति में परिवार की भारी भाषा नहीं है, हम दो हमारे दो नहीं है। तो परिवार का मतलब भाइयों बहनों। तो अगर एक माता जी का अशौच होते हैं तो दूसरी माता जी सेवा कर सकती। आज का हाल अलग है तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बोले कि स्मार्थ भी चाहे कि अशौच अवस्था में सेवा बंद करना चाहिए। अगर परिवार में किसी का मरण होते हैं तो 11 दिन 13 दिन जात के अनुसार वो सब मंगल कार्य बंद होते हैं। तो पूजा विधि सब कुछ बंद होते। लेकिन वैष्णव भी चाहे कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो शोच अशोच वो तो बात नहीं है, तो अशोच अवस्था में भी श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो अच्छा हो अगर कोई दूसरा है जो सेवा कर सकते तो इनको देना चाहिए, लेकिन ठाकुर सेवा तो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। और 11 या 13 या उससे अधिक दिन में, हम इतने से दिन में उपवासी नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए। और वैष्णव तो खाली विष्णु प्रसाद लेते हैं, तो अगर विष्णु भगवान की सेवा नहीं होते हैं तो कैसे हम विष्णु प्रसाद मिलेंगे। तो अगर कोई दूसरा उपाय नहीं है तो अशोच अवस्था में भी भक्तों जिनके हृदय पर शुद्ध है विष्णु स्मरण करने से, तो अशोच अवस्था में भी सेवा कर सकते। तो यही वैष्णव विचार है। हरे कृष्ण।